Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji wyłącznie nowa tegoroczna muzyka i to dosyć ukierunkowana, dlatego że będzie to albo elektronika, albo powiedzmy współczesna klasyka. Tak mniej więcej to połączyłem. Mam nadzieję, że to Państwu ładnie zabrzmi. Czyli krótko mówiąc, niekomercyjnie, bardziej komercyjnie było w wieczorze z Trójką. Sonic Boom. Sonic Boom to Pete Camber, który przed wieloma laty wspólnie z Jasonem Pearsem założył grupę Spaceman Thrives w wieku zaledwie 17-18 lat. lat. Było pasmo sukcesów, powiedzmy, artystycznych. Później panowie się rozstali i oczywiście Jason Peace założył Spiritualized, jeszcze większe pasmo sukcesów, a Sonic Boom, Pete Kember właściwie jako Sonic Boom wydał album, później zmieniał swoje niki, wydawał pod hasłem Spectrum, wydawał płyty pod hasłem Experimental Audio Research, raczej eksperymentalne. Tak czy siak nie nagrywał od bardzo dawna i to jest jego pierwszy album od 15 lat, a pierwszy pod szyldem Sonic Boom od 30. Czy warto było czekać? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Tytuł płyty All Things Being Equal, za nami The Way That You Live. Fragment najbardziej komercyjny z całości, a teraz posłuchajmy utworu, który całość otwiera. Milk Breath. Tak się zaczyna płyta Orlando Weeksa, A Quickening. Orlando Weeks to wokalista grupy The Maccabees, oczywiście wtedy, kiedy ta kapela istniała. Nie istnieje już od kilku lat. Orlando Weeks debiutuje nagraniami solowymi, właśnie albumem A Quickening. The Maccabees zawsze mieli takie ciągoty trochę artystowskie. Orlando na swojej płycie solowej poszedł jeszcze dalej. Bardzo, bardzo ładna, nastrojowa płyta. Trochę eksperymentów również na tym albumie. Milk Breath za nami, a teraz już Blood Sugar. Sure. Stories, a te muzyczne historie z pięknym głosem opowiadał Ian William Craig. Kanadyjski artysta, który łączy piękne wokalizy, po prostu piękny śpiew, jest klasycznie wykształconym wokalistą, z muzyką często awangardową, a na pewno eksperymentalną. To nagranie akurat zdaje się o tym nie świadczyć, ale cała płyta zatytułowana Red Sun Through Smoke jest pełna różnych dziwnych dźwięków. Oczywiście Ian William Craig nagrywa już od lat i specjalizuje się w muzyce, którą tworzy przy użyciu zniszczonych, właściwie uszkodzonych magnetofonów. Efekt jest taki, że krótko mówiąc, muzyka wydobywająca się z taśm, które są uszkodzone, albo magnetofonów, które są uszkodzone, no jest zniekształcona i to w sposób czasami trudny do przewidzenia. Jana Williama Craiga to kręci, a że do tego potrafi pięknie śpiewać, no to efekty czasami są naprawdę interesujące. Red Sun Through Smoke to jest tytuł albumu tego Kanadyjczyka, a teraz kolejny fragment z płyty Wait. Thank you.

co wykonać, co mocy plać, co mocy plać, co wykonać, co mocy plać. Babies, to oczywiście Bon Iver, czyli Justin Vernon w roli wokalisty. To jest płyta, która ukazała się pierwotnie przed 10 laty i teraz z okazji 10. rocznicy właśnie doczekała się reedycji. A dlaczego to mówię? Dlatego, że to Blood Bank, czyli epka. Epki czasami trochę przechodzą bokiem, ale nie zawsze. Blood Bank uzyskało pewną popularność wtedy, kiedy się ukazało, no ale też Bon Iver miał nieco inny status przed 10 laty niż teraz. No teraz już jest uznanym artystą, przez wielu uwielbianym. No ale osobiście myślę, że te wczesne nagrania no nic nie straciły ze swojego uroku. Babies, jak powiedziałem, za nami, a teraz Woods. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the I'm down on my mind.

Healing to tytuł tego utworu, a pochodzi on z albumu Howling. To jest duet, tudzież tytuł płyty dwóch artystów. Australijczyka Roya Cumminga i Niemca Franka Wiedemana. Roy Cumming występuje już od jakiegoś czasu pod pseudonimem w sumie Roy X i nagrał już dwa albumy. Potrafi śpiewać, bez wątpienia. Słychać to nie tylko na tych jego solowych płytach, ale również na płycie Howling. A Frank Wiedemann, no to jest uznany producent i DJ niemiecki, prowadzący też dwie wytwórnie. Specjalizuje się w techno, trochę w minimalu, w house'ie, w różnych gatunkach elektronicznych i o dziwo dogadali się jakoś i stąd mamy do czynienia z duetem Howling. Kolejny fragment z tego albumu zatytułowany jest The Water. Thank you.

The Water to był duet Howling, czyli Ry Cummings i Frank Wideman. A na zakończenie artysta najstarszy i najbardziej utytułowany w całym tym zestawie, mianowicie Mick Harvey, też Australijczyk, podobnie jak Ry Cummings, mający za sobą współpracę z The Birthday Party, Nickiem Cave'em i The Bad Seeds, PJ Harvey, mający na koncie 4 płyty z piosenkami Serge'a Gainsbourga, ostatnie całkiem niedawno się ukazały. Naprawdę postać, instytucja właściwie, jeśli chodzi o australijską muzykę, ma na koncie kilka nagród tamtejszego przemysłu muzycznego, ale ma też na swoim koncie nagrody brytyjskiego przemysłu muzycznego, także to jest naprawdę ktoś. Najnowszy album tego artysty to muzyka ilustracyjna Waves of Anzac i The Journey. Mick Harvey w roli głównej. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc.